laisani na kila mtu alzamnahu kutamwabatishia taairahu yale aliyotoka kwake kwa kuyafanya au kwa kuyasema yamgante katika shingo yake hayambatukike wamema basi mema yakanyang'anywa na mtu iko na baya hatukusaidiwa na mtu wanukhuriju lahu tumtolee yauma alqiyamati kitaba tumtolee daftari lake makhususi lwadokene lake yalqahu walione manshura limekunjuliwa mbele macho yake soma tarikhi hivi hivi anu ikra kitaba kasoma mwenyewe daftari lako kafa binafsika yauma adaika hasiba mwenyewe nafsi yako leo unaweza kujisahau soma mwenye utaona kati za skuli kipokezi yako ndio hiyo hii hapa nimefeli hapa nipasi hapa nini hapa soma mwenye namba asante haya nizi mkuu kama tasema siku hiyo bwana Mungu anasema aljauma nakhtimu ala afwahihi sio leo tutaziziba tutafumba midomo yao watukalimu na aidhi vitusemeze mikono na miguu kwa hiyo useme mkono utasema jamani mguu utasema mbona ulimi umesema ulimi na mkono upi mkubwa upi wenye nguvu ikiwa ulimi umesema mkukataka na mkono utasema bwana na mgu alitaka ukizaliwa tu ujue kunyosha utafuti mguu wa mama uka urambo alikusaliwa lake basi leo katapandisha kujua hito hivi hito hivi hatujue mabishari ukisema kizungu tujui asijua kizungu yuko matatani ukisema kiarabu asijua kiarabu yuko matatani kivi ya mgu atafanyana mna kutambua kama kutambua ziba asirambe mguu basi ikraka soma daftari lako kapa binafsika aljauma ina kutosha mwenye nafsi yako leo kukuhesabu kajijua mimi mwema wala mbaya kwa hivyo atashukuru mtu fakudhia bainahum bilhaqi wa qila alhamdulillah fatahukumiwa kwa haki siku hiyo atatwingia motoni atashukuru sikuonewa bana metuanzi kiasitabu sikuonewa baya moja kwa moja mema kwa basadamio atashukuru watu wote mshukuru Mungu Duala ulhamdu kiruula wala akira. Mungu atashukuriwa hapa na huko vile vile. Kama nae mtu. Na mengi atasamehewa. Kwa ya wafuwa nkathiri. Mungu atasamehe mengi. Inshallah. Yote. Ya uofu ya kuduru. Tunotenda. Tufutie. Ni akili kutuduru. Na shaitani sisie. Inshallahu maaduru. Wano kosa lisie. Uno samehe niwa hii. Atatusame inshallah. Waya wafuwa nkathiri. Kwa nisa mbeleji wa nisha lakini usijirigezi wa ni ukibeba mdongoni kujirigezi utangu kachini juzi siku moja pate mwaka mtu moja kambebe manawe si hapa mrevi kairagia mtoto chini paka batika hapa na we basi usijirigezi sambuwa na same viyo bana laki jipendekeze mani hitada mwenye kuongoka fa inna ma yahtadi li nafsi anongo kwa maslaha nafsi yake mwenyewe basi nani upotea na jidhuru mwenyewe na mdhuru nani mwenyewe basi mani hitada anongo kwa fa inna ma yahtadi li nafsi anongo anongo kwa maslaha nafsi yake mwenyewe swali usikubali si basi wewe unajaribia mwenyewe bwana wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha nani upotea anapotea kwa madhara na nafsi yake mwenyewe anamdhuru nani tumoje kamaambia si chalo 11 kwa tutafanya nafsi hivi ya biashara na kataza kumejaribu maktuli tafanya fanya bana ubibi fanya bana fanya kuna mdhuru nani mwenye nafsi yake tunamwambia si chalo maktuli tupiga makelele kwenye maradio si bado usisi kwa mikrofoni si tumoje biashara mimi kusuni nini bana kelele za mwanzo azimasi mwenye singi zote kulala bwana lala vizuri fanya tu fanya inda kwa nini wengine hawajui haya tunasema hawajui wanajua lakini kwa nini tuambiwe na fulani kwa nini tuambiwe na fulani basi bwana wewe tengeneza moto moto mko na sipo sema fama asbara wala nari nadhani mhodari kustahimili moto hapa sio sio bwana unaambia moto kaifanya hodari Mungkin punya masalah. Bama asbar mada nabi. Eh, mana jauh kusubir moto awa mada bodari kau dikira. Hai, betul betul. Atu parti, si parti sebab si mana itu kusubir itu. Mtu mengi sema inna bayama kiza bali zenu wenyewe ndio kusema wada taziru waziratu wizara ukhra wada haitachukua wazara kuchuma mmadhambi wada taziru haitachukua waziratu nafsi bora mzee nasitende kwanza wizara ukhra dhambi za nafsi nyingine usikubali kudanganywa bwana na mashehe au na masharifu au na wale kuzidi kwa tufanye maasi bila kisipo kwa mtume sisi mimi nitakusaidia sasa hapo wako bwana tena mmoja mimi namjua mjua mmoja tu mri wote huo nadhani najua wengi mmoja tulikuwa naye zamani Unguja katika msikiti wetu msikiti baraza naitwa bwana pindana urafiki bwana fulani na bwana fulani mmoja bwana Sharifu si Sharifu wetu ibada na mwenzake mtoto fulani simtaji. Marafiki mkubwa bila kiasi. Na wakitusaidia msikiti wetu baraza ulikuwa hauna makushoti. Maji tulipe wenyewe, tatu tulipe wenyewe na hivi na hivi. Sasa wale wakitusaidia yeye na yule rafiki yake. Wachanganisha changisha huko na leta tunalipa. Mwisho wakati kaona akija mmoja akisimama upande huu wa pili anakimbia na simama upande huu. Sasa mami chanda na pete. Leo amekuwa chanda na kitu gani sijui na moto. Naona vile vile. Basi kambe shaka wangu shaka wabakari. Hawa fulani na fulani bana. Ndoro tusaidia pa msikitini. Marafiki yolikuwa. Leo hapalia ni moto. Akija mmoja upende huu mwingine. Japo kwa kujaja huku watakote upende huu. Japo kwa mwingine. Sikusane na hivi na hivi. Wapatanishe mina shaka wabakari. Wapatanishe. Shaka wabakari kasema nene kwa wapatanishe wewe. Sisi mabita. Mabita. Na mabita nini? Uyu bita kubekiamu bita ndio sisi kwetu kuja bata nishaka wangu mtu kiamu asa bita misi jibita nina besi jiyo bita bita umani akutamuni za tukua kebele ya iko nyuma bita nini na mambia wa uki bata na kubata si bata wana we bita nende kampanyi wewe nizo tu kampanyi wewe kwa patanishi nikamantia wende mpefu kwa bahati tu ndo karibu yangu pale nyumbake mekambatani na msikiti yetu kabla sijampika yule mwingine nyumbake kwa pele kidogo nikamwambia bwana sisi mgobana na hivi na fulani yeye mtusaidie hapa na nini leo mko bali bali unataka mimi kukupatanisheni ndugu wenu ah mimi sina kitu yule ndio matata sije nini sije nikabamtia yule yule mwingine akanambia kwanza jibu swali yangu kabla hujanipa chochote jibu swali langu hai leti kazi ati iko dua mtu anaweza kufanya maasi yoyote yale kama kuingiliana kwa wanawake wanaume kana kuokesha wakaenda baharini kwenye maji paka kiungo hapa kitovuni yule bwana mkubwa yule anofanya akisema dua wewe utikie basi dhambi zimekwisha kweli nikambia uongo una habari hiyo bwana kuna dua mahsusi juu fanya maasi leo wataka alipo patana na mtu wako mfanye maasi mbele zenu kwenye bahari kiasi hapa mfunikike vidogo mmoja mtaki koko huko mmoja kwa hapa haya sasa ndio dua na wewe tikie basi ndio kuisha kesho fanyeni kesho kutwa zere ndio nikambia uongo akasema basi kama unataka tupatane shoti umwambie yule mtu mbele za watu wewe mwongo wewe unafundisha watu kufanya mchafu alafu unasema unafundisha dua wewe mwongo. Nikambia mimi siwezi kuna nini kumwambia. Wewe mwenyewe usijua uongo si basi. Ah sitaki. Nadhani kamnyang'anye bwana. Jana mdogo kabla wiki nadhani nini kama vitu soma dua. Sasa anajuta yule kabla wiki bwana nadhani. Ngoja sitaki. Shoti mpili za watu mwambie wewe bwana Sharifu wewe. Mwongo mkubwa wewe. Unadanganya watu wewe. Ukasema na dua wewe. Ya kisha kufanya wewe wewe hizo kaziweza zote. Nikamwambia siwezi bwana wewe. Wewe mwenyewe umeshajua mabaya si basi sikwache zimekwisha. Ah mimi siwache si nini lakini mimi nitakachotwa watu wamtambue. hawakubana, wako bana, sio masharifu wangu tu, masharifu wenu ni mashehe wenu, shehe pia wako bana. Ndio sio. Usisadiki bana, kwa mimi tukuchukulia dhambi zako. Tukuchukulia mimi. Au iko dua, au utakuchukulia mimi, haidhuru. Mimi ndio nakwambia, basi wangu, dhambi zako na zangu, nitegemee mimi motoni, wewe huingii. Ukifanya mabaya utaingia bana wewe. Useme fulani kalipa hadi ukamwona bana, atamwambia alipa bila hadi. Oga, utamwona. Yeye yuko motoni, yuko motoni. Mepisha ba. Jo wala taziru wa zira tuchukue kwanza hivi. Haichukui nafsi wizra ukhra za bisa nafsi nyingine kama basi. Kwa basi mimi salama fulani ndio ndo nambia na kada pia tachukulia dhambi zangu sadiki. Wala yahmilun. Ndio, wala yahmilun asqadan wa asqadan ma asqadi. Yahmil wa uzaran kamilatan yawm al-qiyamah. ومن أوزان الذين يضلون بغيره وتشبه ذنبي زاو وجهه كاملي فكفى يقول ماس ادو دغانو ادو دغاني من كبر يقول دغاني سو انكو بانا وي كوسيكو كولاو تي اما مambo machapo kolawi tv ukakubali bwana kwa kachukulia madhambi yake atachukua madhambi yake kufanya mwenyewe atachukua madhambi yake kupoteza wengine jikazi yake mwenyewe kupoteza na yule alopotezwa akakubali vile vile atachukua madhambi yake. Wala taziru waziratu, tume kaja mtu na mwanawe mbele ya mtume kabla ya mtume mwanangu bana khasa khasa kasema innahu la yajni alayka wala tajni alayhi, dhambi zako zimekhusu kitu huyo na dhambi zake zimekhusu kitu kila mtu ndani wewe jua kukufundisha kipata kapataje pata basi sijuu yako na yeye vile vile kowe kila mtu ana laki ndio wadha taziru waziratu aslake wazara kupata dhambi nafsi yenye dhambi haichukui dhambi za nafsi nyingine yenye dhambi kisilazim kwa dhambi muradi nafsi tu ndio wadha taziru waziratu takriban hakuna nafsi sio kwa dhambi ndio baada kaje hivi lakini nyepesi kufasiri wadha taziru waziratu haitachukua nafsi yoyote ile wizra ukhra dhambi za nafsi nyingine. Kwa watu upewa certificate hapa wewe peponi. Usisadiki bana wewe. Tubariki kipate hiki. Haya, shanda. Swala nzuri. Bona thawabu watu wanapeana. Ndio Imam Shafii kasema binadamu akisha kufa kama hadithi ya Mtume inayofuata. Kwa kata amalu, mekatika amali zake ila misalati. Sadaka tijaria wa ilmi yutafaudihi. Halafu dua, dua mwenye mzingu katuambrisha tuombiane dua, basi tutaipata hiyo hiyo tuambia mzingu. Sio hitima. Mkwa kasema wadazina jau mimbadihim, na wale wanokuja baada watu wampele wakaja nyuma huko wa kukumbuke wizi wao waombe dua, basi tumeamrishwa kuombea na dua. Yakuluna rabbana ighfir lana, em kutusamehe sisi, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wazee wazetu walitutangulia wameshakufa kuwasamehe nao. Hii tumeshaambiwa tufanye sisi juu yetu kumfuata Mungu. Kasema mkiombea dua wenzenu watapata dua ile, kujambo msalie wala umfungie wala nina leo. Na akahimiza Mungu, fastaghfir li dhanbika wal mu'minina, ukijitakia msamaha kwa Mungu mtakie na mwenzio vile vile. Usiona choyo ile imekuja kwa mapenzi, watu ombiane dua. Fahamu, akasema mshapi tumekubali haya kwa ajili Mungu na mtume, basi tusiongeze chetu. Fahamu swala zule sharifu, mbona dua basi binafsihi hataja pale chochote kile. Sisi juu yetu kupata Mungu. Mungu kasema swala ya dhuhuri, asiri, magharibi, hapo mtume kafundisha dhuhuri 4, magharibi 3, asubuhi 2. Huna ruhusa kuongeza wala kupunguza chako. Na mimi nitafanya sala ya saa 3. Huja tu muongeze hapo. Lakini kile kilichoambiwa kifanye. Na kuambiwa tuombeane dua, tumeambiwa tuombeane dua wakati pale Muhajiri, wakati Ansari, halafu wakati walokuja nyuma huku baada ya masahaba au muhajiri na ansari, wawe wanaomba dua, wasishughulikie mabaya yaliyopita ya watu wa nyuma, waombe dua. Wamegombana masahaba, wamepigana, wameuana, binadamu masahaba. Basi tuliko nyuma tusishughulike kuyataja mabaya yao, tuombe dua. Walifukara muhajirina alafu ansari. Sasa saida shaka shaka somo au baada basi kuna madhehebu nyingine, kuna watu wengine wana desturi ya kutukana masahaba walipohibiwa kodokosa kwa shaka binadamu. Lakini hapana faida kutaja huyu ndo alokosa, huyu nini. Sasa siku moja alikuwa amekaa Abdallah bin Umari, masahaba wa mwisho kufa, kijana mdogo kaishi miaka mingi sana, hata miaka 80 baada ya kufa mtume, yeye yuko tu Abdallah bin Umari kama kijana Anas bin Malik, kwa masahaba wadogo dogo wamechukua umri mrefu kuishi baada ya mtume, wakawa na mambo yameshageuka, watu watukana na watu nini watu nini. Basi mtu mmoja alikaa mbele Abdallah bin Umari na mbele watu wengine, anatukana masahaba, hivi alikafanya hivi, Uthman hivi, Ali hivi, Uthman hivi. Baka kesha alipofisha Abdallah bin Umari kamwambia, wewe katika muhajiri nikiwale masahaba mwanzo walimfuata mtume wakibaka wale, wewe katika muhajiri, kasema la mimi si muhajiri, wewe katika ansari wale watu badili walimpokea mtume bado umetaja pale hasi ansari, basi na mimi nakwambia na wewe si katika wale walioambiwa wadadina jau min baadi yakuluna rabbana ighfir lana. Islamu Mungu kagawa sehemu tatu, Islamu anamwambia sehemu moja muhajiri wametaja pale walifanya hivyo walifanya hivyo walifanya hivyo, sehemu ya pili ansari wametaja walifanya hivyo walifanya hivyo, sehemu ya tatu waliambiwa hawa waliokuja nyuma wanafanya mema wenyewe na wanawataja kwa wema waliotangulia, basi wewe unakuwa humo katika Uislamu. Uislamu sehemu tatu ba. Na kwa bila muhajiri wewe si muhajiri, na kwa bila ansari sema mimi si ansari, basi na mkoka sema wadadina jau min baadihim, na wale waliokuja baada ya ansari na muhajiri yakuluna usema rabbana ighfir lana, Mungu tusamehe sisi tunakosa. Na binadamu alikosa bwana, hao binadamu kama tulivyojiombia sisi msamaha, tunaombia na wenzetu, usiwe na choyo. Asihata ala khairi, usiwe na choyo kwa mambo ya khairi sipatikane upate peke yako tu, usiwe choyo. Choyo ni choyo, rabbana ighfir lana, tusamehe sisi wali ikhwani na ladhina sabakuna, na wale wenzetu bado tutangulia dini imani kukuamini mtume na hivi japo kwa meharibu, wasamehe. Wala tajal fi qulubina ghillan lilladhina amanu, usitie katika nyoyo zetu mifundo kuchukiana na nini siwepo, tuombeane dua. Basi ndo maana ikasi hiko ombeane dua ukasema basi itima je kaja Firauni dua hiyo tabatiada dua idha jari surura wepatu dua hitiwa siro hizo kazi inatainaka tele watu zini kutika vipi vile fana kujibisha wa mkuja wa zakudu wadhahu wa hadi huko kwanza inatainaka kwa nasisi kwa shida tuchinguja fana zakudu wadhahu sida zi inatainaka huko sianza inatainaka kujibisha kila mtu kazuwa yake mkuja wa mezuwa kwa zakudu wadhahu hapa kazuwa kwanza inatainaka kwa usata liki bariso semaji vile vipo sitia nikabeba dakbaro nini au nini sema tani bwana hajaweka mkuu na mtume alisema watu ombeeni dua, hawajaambiwa somiane Qurani, uvutane tahadili. Tumesema bwana mkuu ndio akufuata, akasema tuombeeni dua. Mtume kakaa na umma wake muda wa miaka mingapi? 63 20 kakaa mtume Maka miaka 13, kafiwa na wanawe wawili, kafiwa na mkewe Khadija, kafiwa na watu wake wengine, waliompata mtume, alisema hitima, tuonyeshe kitabu. Pata tuonyeshe mtume. Kwa bibi Khadija alipokufa mtume alisema tatu au sita. Lete tutapata. Mtume akaja zake Madina, akaishi miaka kumi Madina, akafiwa na mke mwingine, bibi Zainabu binti Khuzaima. Mtume kafiwa na wake wawili, mtume kaoa wanawake hidashara wamkalia hida tisa, wawili wamemtangulia. Khadija kafia Maka, mtume akasoma hitima Maka, wala tahlili wala tatu huko simetahlili, sema tahlili huko halili tuko tereka basi sema halili tahlili hayaghira wangu. Mtume kafana akakaa mtume Maka kumi Madina bwana, akapiwa na mkewe huyo mwingine Zainabu binti Khuzaima anaitwa, akapiwa na mwanawe kiasi makamili tu mtume kufika, akapiwa na mwanawe Ruqayya. Hakusoma hitima bwana. Akaja akapiwa na mwanawe mwaka wa nane Zainabu kafa, mwaka wa pili Madina kuhamia kafa Ruqayya, mwaka wa nane kafa Zainabu, mwaka wa tisa kafa Umu Kulthum mtoto wake mwenyewe, mwaka wa kumi kafa mwana Ibrahim. Na tuonyeshe mtu kwa mtume alikusanya watu walisoma mwenye tahalili ya hitima bwana, onyesha tu tutapata. Ndio sio lakini uzuri chako bwana, wewe mtume, wewe mtume tupu, yule mtume mtume mwana mtume, wewe mtume mtupu kwa sasa. Mko mwenyewe anajua mahali pa kuweka utume wake, hujapewa utume wewe bwana wewe. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mko mwenyewe anajua mahali pa kuweka utume wake, kama cha Muhammad akampa ruhusa kusema na kuamrisha. Sio wewe. Unapoteza wakati wa bure tu, wenye hali watamchukia wewe. Lakini bwana watu wanasikia tu, wenye hali wanachukie. Watancheka tu bure bwana wewe, tutaongoza bwana wewe. Nasema tena akaja akafiwa vile vile na masahaba chungu zima, ghami yake Hamza bwana na wengine na wengine, akafa yule kipenzi cha Waislamu wote, yule Habishia, mfalme wa Habishia Najashi. Yusha akampata mtume na Waislamu kakaa kwake muda wa miaka tano, tangu mwaka wa tano wakuja utume, mwaka wa tano wakuja utume, bahajara hivi fi sanati hamsi, mwaka wa tano kuja utume, wakahama masahaba hivi wakida Habishia wakakaa kule, mwaka wa tano, mwaka wa sita, mwaka wa saba, mwaka wa nane, mwaka wa tisa, mwaka wa kumi, mwaka wa kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu mtume kahama kenda ni Madina, wawako tu Habishia akakaa Madina muka muda mwaka saba halafu tupohamba kiasi mwaka sita shara wamekaa Habishia wametazama kwa neema na kila kitu na ule mfalme amani, tangu mwaka wa tano mpaka mwaka wa kumi na tatu halafu mwaka saba mengine ya huku wako kule, mwaka wa saba tu waliporejea, halafu mwaka wa tisa kafa Najashi kafa, akatoa wahi kwa Najashi kafa. Mtume akapa habari masahaba kuwa nimeleta habari kwa Najashi kafa, twendeni tukamsalie. Maka alikuwa maiti hasali msikitini hapo zamani, hadi tu msali na msali kama ibasi na hana kwa msali nje, ndipo ilikuwa katoka mtume hasali maiti msikitini, alikuwa maiti ya msikitini, wanti ya maiti msikitini shawafi tu ibasi. Na sasa hapana kufanya sasa ibasi, wanapata hivyo hivyo na hana vile vile sio hapo mpaka sasa zao maiti msikitini, ndio ati mpaka sasa eh. Sasa tena mekan hivyo amekuwa anafuata bwana kicha kienja cha mjini halali. Lakini walikuwa timu kipindi tamu tu haja pia msaada maiti msikitini. Ila mara moja tu kwa kumvua tu wakati wa maiti msikitini kusaliwa. Tu anasalia nje musalla musalla ile nje. Hanafi basi tu anaweka bahati pa kusalia nje. Basi akasema tena tu tukamsalie, tuendeni tukamsalie. Akaenda mtume akamsalia kwa ndugu ghaibi. Atuonyeshe mtu kwa na hitima ilisoma na mimi si khalasi ndashara eti tuonyeshe bado tutafuata bwana, lakini hakuna tafsiri ndashara wala moja wala 11 wala nusu wala kipande. Sisi ndio tukupata mtume, ndio sio لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Mnaruwaza nzuri ya kuiga bwana, umeambiwa uige mtume, uliambiwa uige mtu mwingine tena nini bwana, useme lakini nzuri. Hebu bwana, wewe huna adabu. Hana adabu ndio sio bwana? Wewe unajua nzuri, mtu hajui. Mfahamu bwana wewe, zahi bidha hasana nzuri. Wewe unajua nzuri, mtu hajui bwana. Jina lake nani? Usilitaje. Yule jina linafaa kuitwa huyu sefe. Anada. Ukitakidi kwa nzuri bwana na mtume asifanye, wewe uwe bora kuliko mtume, umejua nzuri mtume hajui. Fikiri. Mama bwana, fikiri. Ni nzuri. Nimekafanya. Hakufanya. Basi wewe umefanya nzuri kuliko mtume. Ndio sio? Inamkinika. Basi umefanya chafu. Kama Abu Sema Sharifu anasema, "Kipima siyo. Hicho dua hiyo bado sikia. Kale Qur'ani bado dua. Idha jaa dua bwana wewe, kulwa dhaba hadu dua." Hizo inatanaka paka kwenye kwenye dua hizo bwana wewe. Kama juzi mtu mmoja akahitimisha, hajatumwa wale kuhitimisha, basi tu. Wenye wamekasirika wale watu katika wamepata wasome Qur'ani, mradi wasikae bure. Pokisha basi swali wala si, mtu karuka na hitimisha ana kasikia nini? Wewe mwambie akakutuma nani? Nikombe uni huruma paka kutuma nani? Ah, ya nini? Kwa nini unajitia hadi tupo kwa usubani wewe? Ndio bana mabibi hao walikuwa hodari bado vipati katika sifao. Akapiga gote kaneta taqini tao nyaha tatu. Jo wa gata atakosa kipeto cha nani je tu na msema nini? Mtahau sana basi na tos. Ni baba. Eh, bale msema tume amekuwa tume na mizi kuna hawa ni wajifunza ni lazima mpemu kwa tume. Hawa ni wajifunza ni lazima mpemu kwa tume. Mungu anasema ukichukua kila jana deni wanafasiri kwa kezi mtume, inna ma yuridu Allahu yudhibankum rijsa. Mungu anataka kusema kwa kutakasa, anataka kukutakaseni. Hakusema inna Allaha taharakum kasema inna Mungu akakubarisha hivi kweni hivi. Inna ma yuridu Allahu, Mungu anataka yudhibankum rijsa, kukuondosheni uchafu wa hadal baiti ni watu wa mtume. Wayutahirakum tathira kutahir shay. Basi kimwana kutahiri kwa tone siye huyu ndio si basi. Basi. Basi. Ikwambu kase mimi jamaa zake mtume watu wangu yake atakuwa tahiri. Ukamwona si tahiri, utajua siye huyu. Ndio si. Niko mtu mmoja akisema matusi bwana nitasema izuri. Wakati mwingine matusi ndio maneno, ndio sio? Bwana fulani mmoja akisema basi hapa. Nadhani mnamjua. Omar Said Mitani, unamjua Omar Said Mitani? Mitani mikini kwa hapa paka sasa. Mitani kwa kasi hamsi hapa siyo nini. Basi ami yake juu ami yake konguja. Haa, siyo kimabasa siyo. Haa, siyo. Haa, siyo siyo katika mbaya. Kisa kimabasa bana. Omar Said Mitani. Siyo ya mtukana, lakini yeye tuwe alamaki. Akiwa mpua ubana sharifu weu, si mteme uyu. Mchafu kabisa. Bwana, mchukuu wa mtume. Atafanya hivi uongo. Hadi bwana mayaki. Asema, mjukuu mtume daima mwisho bwana ngiliwe. Mjukuu mtume huyo. Hadi bwana mayaki kubwa hiyo hiyo. Bas, nishasema. Sipona nitahiri kasi ye bwana. Mko sime tahiri wawe najisi, mko bwongo. Mwongo nani? Huyo anojidai kwa mimi mjukuu mtume. Ndio si. Inna ma yuridu Allah, Mungu anataka. Yudhibanku muriji, sabu kondo sheni uchafu. Ahad al-baiti watu wa nyumba ya mtume. Wayutahiraku mtatuhiraku, tahir sheni safi safi. Umoni mchafu mtuku? Hasebi mjukwa mtume? Ah, mjukwa mtume ngine. Sibati. Kwa hivyo kina jalaleni, wanerejesha al-baiti wakeze mtume. Soburati. Siwa jukwa kia wala nani wala nani. Khiyari yao mtu. Wewe mefajwa shetani kuni nasuwa rupani. Wakati mekisha kasoropo ila cha nusu bado tutuna wakati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tuende kidogo basi tuende kusoma habari ya somo na nini kitu kingine kitu tubali zikira. Bismillahirrahmanirrahim. Mekisha wala taziru waziratu, haichukui nafsi. Usidanganye bwana wewe, Wizra ukura dhambi za mtu mwingine kwa asalimike yeye, yote mawili uchukue wewe dhambi zako na yule ndo mharibu. Uongo. Semeno mwingine, wa ma kunna muadhibina hatta nabaasa rasula, wala sisi hatuadhibu viumbe mpaka waletewe mtume awafundishe wakatae. Wale walikuwa kabla ya mtume na walikuja baada ya mtume, na kama haujui Islamu wakumtaji mguna aliwafundisha, hawana matata. Wao watahisabiwa kwa mambo yanaweza kuingia kilini, mambo yasiweze kuingia kilini hatoteswa kwa hayo. Nasema tena, kabla ya mtume maka mingi imepita na nchi nyingine vile zimepita, hawana mtume. Watajuaje kwa sala dhuhuri 4? Watajua magharibi 3? Basi vipi mkotawadhibu na hawajui? Basi hawadhibiwi. Lakini anajua mtu nikimpiga mwenzangu hii jambo baya, haitaki aje mtume kufundishe. Sasa mtume akufundishe kupiga ni jambo baya? Akili yako haikutoshi? Mtu ni mke wake mahsusi mwenyewe anakaa naye kaenda kumchukulia wewe, unataka sitaje mtume? Akili yafanya kazi, bote hisabia kwa ile mambo ambayo yanaingia kilini. Kwa hivyo mtume akasema, "Mbuul kaisi wa motoni." Na hadi kwa ile kwa kabla ya mtume. Lakini kifanya fisadi na ni anjisipura fisadi zake kubwa kubwa na hivi na hivi na hivi. Wata hisabu hiyo kwa mambu ya liyampo yu nechia kilini. Kamta najua mzako kapata shabalake yu kamshukulia, haitake kufundisha mtumba kwa sili. Ndiyo siyo. Kumpiga mzako chote ji mtumba, wata hisabika kwa yale. Basi mpaka leo ujepu kwa mtumba kisha kuja na nini. Kuna watu mabara huko na nini. Hawajui mtumba nini. Hawajui salamu nini. Sabi, wata umotoni. Hapa. Waloka kwa vizuri. Mkwata walipo kwenye mzuri yao. Mefahamu. Ndio ma kuna mwadhibina hata nafata rasula. Si lazima ente mtube khasi, chote wafahamishwe wakafanya ukaidi, ndio badala iko. Ikihajui, watahesabika kwa mambo ambayo yanaingia kilini. Kwa yale utapata dhambi, utapata moto kwa kiasi ile mambo ya kuingia katika giza. Kwa ma kuna mwadhibina hata nabata rasula. Wallahu a'lam. Tusome kidogo, ukati huko. Tusome bari ya saumu kidogo. Fadhali Ramadhani, fadhila za Ramadhani. Mtume kiasi miaka 28 hivi wa Shabani alisimama akatoa hutuba akasema, ya ayuhanasu, enyi watu nyinyi, kad azadakum shahru mubaraku, umekukabilini mwezi wenye baraka nyingi. Mungu atatupa baraka zake sisi na kila ulio wetu na Waislamu wote kwa nchi zetu hizi na nyinginezo. Barakati na ala barakati, barakati fauka barakati, barakati dunia wala akhira. Inshallah umekukabilini shahru mubaraku, mwezi wenye baraka nyingi. Shahru huo ni mwezi ambao fihi mna, katika mwezi huo laila tu usiku moja huo haujulikani lini, maksudi mwezi mzima ujitahidi. Ndio maana kama lailatun sio fihi laila tankiri, uko siku moja hujulikani siku gani. Kwa hivyo mwezi mzima ujitahidi kufanya mema. Ngekome yako siku mahsusi kando kafanya fujo lako akakuja mpaka siku hiyo. Leo leo kila mtu kuni umeumeti bali nyama kwa mpaumu. Lailatu shahar, huwa ni mwezi fihim, na katika mwezi huo lailatu usiku mmoja huo, hiya khairu min alfishari, usiku huo ni bora kuliko miezi yote. Tangu ni mwanzo kwa hapa kubalifika, kipato siku na huo utakuwa kama mbona mkukasema 1000. Kwa hivyo wenye tabu tasawufu wanasema usiku huo ni bora kuliko makasada 80, maki miezi 1000 kiasi makasada 80. Ukifanya ibada siku hiyo kama umefanya ibada makasada 80, kisivyo mimi nilikusema. Kiarabu mwisho wa hesabu kiarabu 1000 basi. Kama Kiingereza vile vile, sijui na kijama sijui, mwisho 1000, 1000, 10,000, 100,000, 1000,000 hiyo. Lakini Kihindi bwana, Wahindi ndio wajua hesabu bwana. Warabu mwisho hesabu yao 1000 tu. Wazungu hesabu yao mwisho 1000. Mungu anajua hesabu bwana, lakini Qur'ani lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo imesema Kiarabu. Sio. Lailatul Qadri khairun min dhaki shahr. Au min milioni shahr. Kwa sababu kuna idadi hiyo. Warabu mshuhudia yao 1000. وَإِذُنُكُمْ فِي آيَلْتُمْ وَإِذْ بُوَرْنَا فِي أَمَا 10,000 10,000 نَمِيُونَ نَرَبِّ لِهِ أَلْفُ مِيَتُ أَلْفُ أَلْفُ أَلْفُ نَوَنَا كَمَا بِلَ بِلَ basi bora jeki bora kuliko miezi yote kabla ya kuja mtume tabaraji yake ukisema 30 80 heri yako mwenye barzangi vile vile akamsifu mtume akasema wa wazana wa kampima mtume faraja habi 1000 na kazidi watu 1000 mtume kazidi 1000 vikazidi watu wote wala hajakosa pale mwenye barzangi japo anakosa lakini pale hajakosa ndio kiarabu kile sio faraja habi milioni sikosi kiarabu wajani ya juhara abu mshu wa isabu yao elfu basi muradi usiku wa usiku mtukufu sana haya uwe 380 uwe nini muradi usiku wa usiku mtukufu kabisa masi umwe vizimo jitahito fihi na ilatu pana usiku mtakatifu uwe hiya khairu usiku wa nibora minatishari kuniko miezi yote hapa uhayu na siku hile tena salu almadaika tuwa ruhu fiha ala shaharu jala Allahu siyama yaumihi faridha, Mungu amejalia kufunga michana yake ni wajibu, wa qiyama lailihi tatawwan, na kusimama usiku kufanya ibada ama tarawih ama witri na mingine leo unataka mwenyewe. Sala mtume akisema salatu khairu mawdu'un, sala ndio bora ibada, sala rakaa unazitaka mwenyewe. Ubaya watu siseme tumtume akasema rakaa fulani. Mtume alipoongea siku ni kosilitashara. Lakini aje kwambia usiongeze. Ongeza. Lakini usizingizie hadithi za uongo. Kama hadithi tasbihi, kidogo hadithi dhaifu. Bora usifanye. Na hapo fanya vishindo wakati mmoja huwa bwana. Wakasalisha wakati huo huo. Wakasali sunna ya ibada wakati huo huo. Wakasali witiri wakati huo huo. Wakasali tasbihi wakati huo huo. Nishafi iko. Haiko bwana. Unaambia mtu Mungu anatukana watu. Wanaingia katika sala kusada wa vivu. Lazima tukao vivu bwana. Utatasibia kwa nini? Ibada gani? Unje kwa nishati bwana. Haipatikani sasa bwana. Usanifanye zote bado nishati iko tu. Choka bwana. Fanya kitu kidogo kizuri kuliko kingi kibaya. Mtu Mungu anasema Qur'an yote nzima. Liabduakum ayyukum ahsanu amala, mbwa tazame wapi wenye amali nzuri. Yakusema liabduakum ayyukum aktharu amalan, fam wapi wenye amali mengi. Walau ajabaka kasratu habis, wingi usikuwa mzuri usikufurahishe basi wingi wingi wingi watu kaja groni wingi watu ba wingi huo ni wengi uchache huo. Mabisha wa. Ya mkataza mtu bwana we. Mbani kusema sala ya haramu. Sala. Mtume kahimiza usali. Sala nukutaka mwenye. Sali kiasi nukutaka mwenye. Lakini usiweke kitu masusi kwa hiki kaseme ilani hii. Basi. Sali mwenye karawe hei witiri ni. Niki kwa tartibu bora ufupi. Kwa sali ya katatu za witiri. Kwa tartibu. Kuliko banki ya fujo. Kuna watu wengi walikuwa Unguja wanasaliza tarawih na witri bana. Fujo ile anasalisha mtu. Hani, tuma tarawih. Wewe bwana. Akili dia hani, tuma baba tuma tarawih. Allahu Akbar. Bali bali bali bali. Sala gani bwana? Umu ni dai kani sina, simameni kumwabudu mkubwa sana bwana kutii. Basi kichache kilicho kizuri bora kuliko kingi kilicho kibaya. Tumeshasikia. Sijazuilia bwana eh. Tarawahi wana witri wana nini? Wana hiyo tasbihi. Lakini nasema hadithi tasbihi hadithi dhaifu tu. Bora usali hizo nyingine. Kuliko kuitakidi kwa sababu tasbihi imefutwa nini? Kama ni sala ya jundani. Sala ya jundani si hiyo. Ile sala ya jumaa ya mwisho. Safari wataipata vema 29, hawana hofu nayo. Basi na swali na moto unaokuja bwana. Vitabu vyetu sio vya swali bwana wewe, vitabu vyetu hivi vya msikitini, si matini. Tazama Fathul Muin. Tazama hizo. Umeja tisali kutona haramu kuisali sala ile usali kama kitu cha jundani. na wanajua wanaswaliwa kwa kitabu gani wanasoma, si vipi siko vingine hawaoni huko kwa haramu. Lakini alikuja mtu mmoja jina lake bwana fulani, mimi namjua, alikuja mpia ndani akaja akatia sala za uongo hivi, unguja hapa juu yapi wapi na kila mahesabii nasikia sio. Akapata bahati kusikilizwa hapa na msikiti huu mmoja tu. Sala ya haramu, huyo aliyoleta ni haramu, moto unamkuja. Ila kisha kufa sijui kisha zimia au kufanya kitu gani. Lakini kisha wache bwana, uchafu wake bwana. Kisha wache bwana. Sala bwana, tena vitabu vyetu hivi kwa msikitini bwana, pata kufungua bwana toni. Kwa haramu, haramu sala hii kusaliwa. Wanasali msikiti wa juu ndani. Kila Ijumaa ya mwisho Ramadhani kisha kutolewa salamu ya Ijumaa, wanasali dhuhuri wakati ule ule. Wakasali asiri wakati huo huo. Wakasali magharibi saa ile ile tu. Wakasali isha muda huo huo na jozo bani. Wakasali alfajiri pia wakati huo huo. Wakasema kwa dhambi za makamtima zote zimesamehewa. Kachumeni mpya. Namna shetani bachezea watu bana. Alipola mtu wepesi bana, mtu mmoja alikwenda Maka. Akarejea kisa, ah, najua na wepesi bana, shehena sina tena. Hebu ni chumbe madhambi mapya nikitamfuka upepo ndani yako. Ndio hao. Mtu asifanye asifunge tona vishindo bana siku ya Juma kwa Judani. Tona. Fanya vishindo kwa kuingia motoni bana. Vitabu vyetu hivi hivi. Hivi hivi vya msikitini bana ndio vinasema haramu. Wana pata majamatini. Na tuonyeshe mtu. Hapana tabu. Kitabu vya tuimbi wa msikitini. Robo ni ibada. Kenu kusema kila siku. Karibu. Minhaji. Manhaji. Wana kuna sala hii. Ile utaona nukwambia. Haramu sala hiyo. Ya uzushi tu hii. Mesuliwa. Na watu kufanya hii. Tamasudi kuisali. Na wasali bana. Wanyifanya hii. Na wanyewe. Wa mandhala fa inama yadhilu alaiha. Anopotea. Anajipoteza mwenyewe. Mwakishi. Sasa kufike hapa. Sasa wakati umesha kuisha. Lakini tutasema dua Kiswahili. Anataka kuondoka anaweza kuondoka. Anataka kusikiliza dua ataitikia wakati umekwisha. Lakini vizuri. Na mtu mwingine anasema wakati bado mrefu huko. Lakini tunapa ruhusa. Anataka kuondoka anaweza kuondoka. Sasa tutasema dua Kiswahili. Ndogo tu basi. Anataka anaweza kuondoka bila tabu. Wala hana dhambi, hana makosa yote kwa Qur'an umetupa, atasema dua tu sisi. يا محوي النظام يكون فيكون بركة زنبريك نساقه ومفاجي خالق المخلوق نمني كوافريجي nyoyo hazi tukunjuki kwa hali ya uhitaji, baada ya dhiki faraji, iwe kun fayakunu. Takdiri na viasi vyote pia vya kwelea, kula na kuta nafasi, si kazi kututendea, kutupa njemali basi, tuandame na watujia. Ya wasi Allah toya, iwe kun fayakun. Thabiti kwako twapata, daima kula wakati, tuondoshe shamata ya hayati na mamati, yasitufike matata wala pia tashititi. Ya mujibu dawati, iwe kun fayakunu. Jaza Mola utujazi, utupe kila baraka, utuonye penyezi, utuepushie mashaka, nyoyo zitwishe simanzi, utupe tunayotaka. Ya Mu'inu wa Aunaka, iwe kun fayakunu. Hali zetu ni dhalili, twakuomba we Rabbana, ndiwe wa kutujamili, wala mwengine hatuna. Kwako twaomba fadhili, enzi yako Maulana. Amina Rabbi, amina, iwe kun fayakunu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujambele kidogo. Kidogo, tujambele. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا تفتاك أن نهلك قرية كيغميز إنشي kwa kuwa wale watu wanafanya maovu hawatesi upesi, mkuzidi kuamrisha mema na kukataza mabaya, ikiwa kusikia kipo kuangamiza, angamizi mara moja. Kama mwisho wa kishwara pale zikra ukumbushwa, ukumbushwa katai ndipo adhabu Mungu rahimu. Wa idha aradna an nuhlika qaryatan, tukitaka kuiangamiza nchi kwa kuwa inafanya maovu, haituangamizi pale pale. Amarna mutrafiha, huamrisha mema wale walikuneemeshwa katika nchi hizo, pakafanya fujo, huamrishwa tena, fanyeni mema, fanyeni mema, ikioje sikia kama atafanya. Amarna mutrafiha, huamrisha wafanye mema wale walikunemeshwa katika nchi hizo, akawa anafanya malaya waleti ya mtume, akawaamrisha akawakataza, fafasaku fiha, wakatokana saaya mkuu katika amri hizo. Hapo ndo fadamarsa haka alaihi alkaulu, ikathibitikiwa na neno letu na kuangamiza, angamizi mara moja. Na sisi ndo hivi, maasi mangapi mtu anafanya, haangamizi pale pale. Walau akhidhu Allahu nasa bima kasabu, yakuwa Mwenyezi Mungu anatesa watu upesi upesi kwa yale maasi wanayofanya, ma taraka ala dhahriha min dabba, kisingesalia chochote leo kwenye mgongo hakiwezi kwenda, nani sokoti kisalama. Tuambiwe, wambiwe, pale pale. Alhamdulillah. Waya wafuwa kathiri, mba nasamhe nangi. Basi, tukufiria dhulubu za jamiyo ni maasia. Mola wetu situkhibu, kabuli tupukelea. Na ambayo tuwa dhulubu kia pati. Yote pia, ina chembe ya uzia. Tuwa takabari. Wa idha aradna tukitaka, anuhulika karyatan, kuyangamiza nchi, mradi watu wa nchi ile kwa kuwa wanafanya mabaya, hatuwatesi upesi. Amarna mutrafiha, huamrisha tena wale walikunemeshwa katika nchi ile wafanye mema, wasi mabaya. Fafasaku fiha, wakatoka na saa ya Mungu katika nchi hiyo. Hapo ndio fahaka alayhi alqaulu, ikathibitikiwa na neno la kuangamizwa. Fadambarnaha, tukaiangamiza nchi hiyo tadimira, mwangamizo mkubwa. kama alizozitenda Nabii Lutu na kinezo wakati anaadakna bil quruni ubanga tumeziangamiza kwa kwamba msiwasikie wala simana moja wala mbili wala tatu wakama anaadakna bil quruni ubanga tumeziangamiza mimbadi nuhi baada Nabii Nuhu Nabii Nuhu kama mwasema katika mitume wa mwanzo kabisa katika mitume 25 waliotajwa katika Qur'ani ya dua tatu katika kunyo limwenguni kaja Nabii Adam akafadhilisha sana kaja yeye tukaanza kwanza wakatabi rabbika anakosha mwenyewe mizimu bidhunubi badi khabira kuzijua dhambi za waja wake kwa ujuzi wake mwenyewe basira na kuviona nani na badali mtu mwenyewe anajua na anaona kwa maoni yake mwenyewe kishotambiwe na nani wala nani fayaumaizi la yusalu an dhambi insu wala jan hatoulizwa binadamu vile ulifanya jambo gani wewe bwana pia mtu mwenyewe anajua bwana wala ja wala jina tulizo mko mwenye najua watapa tosha mwenye hao malaikome kwa jina tu basi wakapabi rabbika na tosha mwenyewe mwana wako khabiran kusijua kwa ujuzi wake mizunubi badi hiza apisa waja wake basira kwa kuwa nasiona mwenyewe haya Man kana yuridu la jilasa aneta kapati hapa tuwa na hali ya akhira wala nini haja ya tema mbu ya te dunia ya mweteke ya mwende mbu wa kipurahi ya kipurahi hajali kitu basi huyo wa manarata man kana yuridu la jilasa yule anetaka ya hapa jaza ya hapa tu suhamu yake apate ukubwa apate ukubwa huu ukiwa namfurahisha Mungu ule haufurahishi yaja basi ajanna lahu tazamba basu basi ilo nitakata ajanna lahu fiha tutampa basu basi hapa ulimwenguni lakini maana shau kile tulichokitaka sisi lazima apate yote tutampa tupotaka jatu nini tutampa tunoyataka wale tunoyataka kama tutaki basi eletu sisi kulipa akhera tukazietu lakini akitaka mpi hapa tutampa tumzuili man kana yuridu la jilata anayetaka pate jaza ya hapa hapa ulimwenguni mambo yake ulimwenguni amtengenekee hana habari ya kitengenea akhera sitengenee sio haja anyanganya pokonya tafuta ukubwa kwa jeso zote zile ajanna lahu tutampanya upesi upesi tumpe hapa ulimwenguni maana sha manri ndio maana sha tunataka sisi lakini si lazima pate yote amdi insani ma tamanna waje na wewe binadamu kutaka kupata yote tunataka hivi tu jeuri sasa kama tapata kama mshikitaka Ajanna lahu tutampa upesi upesi pia kwa ulimwenguni lakini maana shau tunataka sisi tena liman nuridu kwa yule ambaye tunataka kumpa kamtaki basi thumma janna lahu jahannama kisha tunamjalia na moto wa jahannam maadam hajajali ukubwa uko upate kwa dhambi kwa mahasi basi tampa hapa kisha tumpe moto thumma janna lahu jahannama kisha tumpe jahannam yaslaha awingie moto huo madhmuma hadi kwa ni mwenye kutukanwa na viumbe wazuri huko madhura mwenye kufukuzwa kwenye jahannam mdisha aingie moto jahannam madhmuma hadi kwa ni mwenye kutukanwa na viumbe wazuri wakafanya mabaya huko madhura mwenye kufukuzwa kwenye jahannam wa man arada al-akhirata anaitaka pati akhera na dunia hukatazo kishughulikia lakini kwa njia zilizo hizo anaitaka akhera washati wasaadaha sajaha akaiendee ubwendo wa kiakhera, akaifanya mali. Sio hivi mkadanganywa, mrido fulani tengepeponi mpuzi sote ya mali. Faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Faman kana anayetaka, faman kana yarju, anayetumaini, anayetamani liqaa rabbihi, kuja kukutana na neema za Mungu huko, sharti yake fanya mali njema. Siwe muridi wa nani au kipenzi habibu fulani, ika habibu kabaghidu bana isadiki fadiama shakya bani amala salih amali jema. Tena ya pili, wala yushiriki biibadati rabbi ahada, wala sishirikishe katika ibada ya Mungu yoyote ule. Kwa watu wamone wamezajundani furahi kesho. Mtu mmoja akimtumika mtume sana, msake mtume kawambia, unataka nini nikulipe? Anakufanya sana, mlipeni bwana. Man atta ilaikum maarufa fakafiuhu, anakufanya sana mlipe. Si wewe unapokea tu sheri, napokea tu sharifu, napokea tu na wewe toba sharifu bwana. Tumika watu na vile vile wabusu, kama alivyokubusu busu peke yako tu. Basi mtume alimwambia, unataka nini nikufanyie? Unatumika kila siku, unataka nini nikufanyie? Kamwambia, as'aluka murafaqatati fil janna, nataka unifanyie niwe pamoja na wewe peponi. Mtume kamwambia, awa ghairu dhalika, hutaki jengine? Sitaki, nataka uwe pamoja na wewe peponi. Mtume kamwambia, fa'ini idhan ala nafsika bikathrati sujudi, basi nisaidie bwana uwe na amali njema, tukutupende kusudia vipi mababa na mtume. So fanya sharifu na kutumika. Ah, basi ukishajesha bwana banse terezani la mtume kutumika, sijui nani kutumika, ukataa basi ntumika fulani bwana tumwashehe mimi kwa nani kinyozi wake kwa tukumulia. Sharti ya amali njema, mtume wa namjibu, aini ala nafsika, nisaidie basi bikasirati sujudi, shaka kwa kusali sana, kwa kufanya ibada nzuri nzuri, ndo na mimi niweze kukusaidia. Tupu tupu samaki huyu mpati, ila kwa chambo namba ndo hayo watakupokea nywele pia tutatupa madama ajafanya amali njema. Nakwisha sote amalize wasaadaha sajaha, sote yendee mbio ina khera kwa mwendo wake, ndo upate tena huo muumini halikuwa anaamini Mungu bana, sio jundani wala nani. Faulaika hao kana sajuhu mashkura, amali zao zimeshukuriwa na Mungu, wazilipe sana. Waman arada lakhirata, anoitaka akhera apate pepo, sio tukutukute ipata. Ayasmau kullu mriin minhu an yudkhala jannata naimi, kala anatumai kila mtu atinge peponi tu. Wapi bwana wewe, wapi? Msikie bwana, usisadiki kudanganywa, ukati kuchukua mshahara kinyozi wewe, poga mshahara wako kinyozi. Sasa tena yeye na mioyo kichwa anatengeneza atakutia peponi, akutie peponi. Analika babama na mtume anaambia yule mtu, mtume anamwambia umenitumika siku nyingi, nikulipe nini? Tumesema mtume anasema, man atta ilaikum ma'rufan fakafiuhu, kwa nikufanyia ni saa nipeni bwana vipa. Basi mtume akaanza kumlipa kitu cha hapa, anaambia nipe shilingi 10, nipe 20, nipe nini? Lakini yule alikuwa tayari kasema, as'aluka murafaqata fil janna, naomba niwe pamoja na wewe peponi. Sojaza yangu nataka tumekamambika pakumbe habati tayari. Ah, wapi wa mtume bana, tutasema uongo? Alimwambia aini ala nafsika, basi nisaidie bikasirati sujudi kwa amali nyingi maswada na nini, nipate njia kugombea tukutuku tu. Basi au za mwingine ndio sio, umesadiki sasa, sio nyimbo ya kuyasikiri ya muridi la tohofu mnajua kusigua kuogopa ogopa mbona mali ogopa bwana. Simsikilize kwamba nastaku min albaitina, nani anasema kweli zaidi kuliko yuko hapo? Basi mwongo anasema muridi la tohofu hoba mada una barijema barijema furahi kama ilivyosema furahi kwa jambo lile. Wa man arada akhirata an waitaka akhira tena wasaadaha sa'yaha akayende akhira mado hakeo kuipatia kwa mu'min hali kwa ni islam na amini mando yangu sio maneno ya nani wa nani. Faulaika haudu kana sa'yuhu mashkura, mwendo wa huono fanya ndo utoshukuri wapate pete. Lakini hapa duniani wote wanapata, wote wanapata mambo ya kheri kunda numidu hapa, wote wanapata. Kafira kijitahidi kuchuma hatapata, Islamu kijitahidi kuchuma hatapata, mwanamke kijitahidi kuchuma hatapata, sikuji kafiri khasandia tumombayo. Sisi sote wanadamu, huna umkatae kafiri kwa Islamu, hapana umwachai, watu ruzuku dalamu hapa dunia. Sasa kuna ngumidu, what not, haulai wa haulai, hawa wema hawa wabasi, tunawapa madamu kwa jitahidi. Mina atai rabbika, katika asia za Mola wako za duniani hazuili mtu mwenye ukafiri yoyote atajitahidi atapata. Ni rijali nasibu mimma katabu, bali ni sai nasibu maktasabna, wanaume watapata sehemu ya jitihada yao na wanawake watapata vile vile jitihada yao. Mambo ya kheri nakuishi. Wama kana ata'u rabbika mahdhura, hazikuwa asiya za Mwenyezi Mungu za duniani zinazuiliwa makafiri usipate. Tumaini kwa makafiri ni hivyo, mjitahidi bwana, mjitahidi. Ah, makafiri hapa si peponi bwana wewe, kama ipo duniani tapelekea mtu nakuishi. Undu tazama kaifa fadhanna ba'dhum ala ba'd, namna gani tunawachukuza hawa jue hawa kwenye jitihada yao, basi ya kheri ndio zaidi. Hawa waliopata kwenye jitihada yao, tazama alijitahidi, siko mbele ikapata sana, na kheri ndio hivyo, na kuzidi huko ndio bora zaidi, na hapa pia jitahidi. Undu tazama kaifa fadhanna ba'dhum ala ba'd, vipi tumewafadhilisha baadhi ya viumbe kuliko wengine kwenye jitihada zao. Walat akhiratun akhira akbaru darajat, ndo daraja kubwa zaidi huko, akbaru tafdila, kufadhilisha kukubwa kuko huko, tutapata inshallah huku na huko. Rabbana atina fi dunya hasanatan wafil akhirati hasanatan wakina hasanatan. Jambo lote shughuli iko pate yote, laisa akhiku nani kundu man sharrafa nafsa kuwa shabu nifuza nafsi yake mtu basi tukufu hai. Bismillah. La tajal ma'a Allah yusijadie pamoja na Mungu ilaha na akhara, mola mwingine ukamwomba juu ndani, ukamwomba makinani sijui, ukaenda kumwomba kaburi la nani weye weye. La tajal ma'a Allah yusijadie pamoja na Mungu ilaha na akhara, mola mwingine kumwomba wa kumtegemea wa kumingia. Usifanye hivyo upate kumuda mazimuma, ndio utakuwa wewe mazimuma mwenye kutukanwa mbele ya Mungu mahdhula na mwenye kuikosa msunaka khera. Hiari hapa tumesikia bwana Mungu moja tu, mwambie mama ombe na mimi niombe na mwingine aombe mwogwa yeye tura sana wakwalazi fisa mailahun wafidahirahu moja tuwayo itipejazi kwenye mbinguwe na kwenye ardhi. Aruni madha khalaka alladhina min duni, hebu nionyesheni hao wengine wameumba nini jamani. Sema jidhani kwamba mzi mzi hawezi kumuumba tena. Afa man yakhluqu kaman la yakhluqu, asoumba tu sawasawa na mwenye kuumba. Tumesikia bwana mwenye hiriza kazikate usikati hapa kaonekane nina jumbani kata bwana vihirizi. Mbuzi ndo nifunga vidude shingoni bwana. Mbuzi bure. Mkwatoshi. Sote vihirizi bwana. Ndio udanganywa magazeti ufunga funga katoliki mkononi. Ndio hiyo. Hebu jaribu kufunga yako tena gazeti. Usijifunge kama mbuzi bwana. Nakwisha. Adaisa Allahu bikafir abdahu. Mungu mwenyewe hawezi kumkimbia mja wake. Sote vihirizi. Hatusibai. Wala sitafute mtu mwenye kukuzingua wala nini. Matwishi. La tajalu usijalie. Maallahi pamoja na Mwenyezi Mungu ila na ghara mola mwingine. Fatakuda mazmuma kadi sikukaa utakuwa manake. Utakuwa mazmuma. Mwenye kutukanwa mbele ya mtu. Na mbele ya viumbe wazuri tukutukana. Ulegale ndali kumbali mbele yake kwa sawa na dani wana mkuu na malaika na nani. Tena mahudhula ukose nusura ya mtu siku ya kiyama. Wakadha rabbuka, amesha hukumu Mungu. Sikia hukumu ya Mungu. Anta ta'budu illa iyyahu. Msimwabudu. Msimtiki dini ila Mungu tu. Hukumu yake imeshapita, lazima ipitishe na wewe. Wakadha rabbuka, amesha hukumu Mungu. Anta ta'budu illa iyyahu. Msimwabudu ila yeye tu. Wabilwalidaini ihsana, na wazee wawili lazima wafanyiwe ihsani. Kuna vijana wangapi wamelelewa kwa tabu na shida, leo wakapata makazi, wakasahau wale wazee, wakawaacha katika tabu zao zile, wakashughulika nao tena. Hawa mkukawa nani? Inshallah hawapo hapa. Nado kwa nje wasikiba. Baada kuabudiwa Mungu kutiwa wazee. Wabilwalidaini sana. Falasaitu njoo yanatarajiwa kwenu. Intawalaitu mkipata ukubwa. Antufsidu fil ardhi, kufisidi tena. Tapata kazi na mshahara ulewezi nina nini. Tunatarajiwa. Watu kafi warhama kumkakata wazee. Hamkumbuki wazee kukuzaini. Wala wazee wakukuleni. Wala walikusomesheni. Wala wenyesani na nyinyi zamani katika utoto. Mkawasahau. Ulaika alladhina da'anahumullahu. Hawakukawadani. Tuwapiani bwana. Yubadhiri shaji ni kumulgaji. Ado hudhuria pahali ya tasikia ya kheri kama haya. Awafikishia wengine wasikie bana. Sijambo dogo kutupa wazee. Kwa mwanzo mama. Kuliko chumba chochote ni mama bana. Mama. Kale popotie baba. Tumekaulizwa. Mana haku bihusbati. Mana haku bihusni suhbati ya Rasulullahi. Nani anostahili. Nikaenda vizuri kuliko watu wote. Nimtazame vizuri kuliko watu wote. Kana umuka babako. Kabla mtoto wako, kabla mke, kabla nani? Mama bwana, mama. Baada ya kuchukua mama bwana, mimba. Mwezi 9 na tangu na mingine kule. Akawaambia tena, "Suma mani, kisha nani?" Kana umuka, mama. Kana suma mani, kisha nani? Mama tu, mama. Kana suma mani, kisha nani? Kana abuka, to baba. Kama unagawiwa kitu basi kwa sehemu tatu, sehemu nne, tatu zote za mama, moja tu ya baba. Baba kafanya nini na kupata chakula tu baadaye? Kila kitu mama. Na watu wengi watagombana baba na mama. Amini upande wa baba, mtupe mama bwana. Mtupe baba kuliko mama. Na kila mmoja usimtupe, wote usitupe. Na kiki ya kutupwa, wa kutupa baba bwana. Sio mama. Tumeshisikia. Halafu waje mke, waje watoto, waje kila nukuhusu. Sumati na haka, badi na haka. Inshallah. Kisha kila nukusogelea zaidi. Kila nukusogelea zaidi. Namba. Basi. Sharifu aliyeuliza mzazi, mzazi nani? Tamjibu nyie. Basi. Safari moja mtu mmoja. Unguja. Alikuwa na rafiki yake DC. Shamba, Kokotoni, DC yule hotari. Alitabu vingi. Sheldon, Sheldon. Alitabu vingi kwa Kiswahili. Sheldon. Alikuwa DC Unguja. Sheldon. Kama shamba kuja juu Kiswahili kinki na hivi na hivi na hivi. Sheldon. Alipata rafiki na wale watu wazima watu wazima anasema na Kiswahili na hivyo taka pata wale wapata. Sheldon. Alipata utingi. Kwa Kiswahili tomo kwa Kiswahili. Basi kukunguja. Tumaje ni rafiki yake. Mwanawe anaendesha gari la ng'ombe au gari la punda. Lakini ya na magari haya lazima tuweka. Hivi ni vitabu vidogo sema nini? Vibatari, vibatari sisi. Huko vibatari vinodiwa. Sasa vitu basi ndio tu moto ni betari kwetu. Ile tatu za punda ni betari kwetu. Akakamatwa shamba na 20. Huko huko kwa DC kwa mashamba. Waga ni lakari na ta. Katiwa ndani, babake akapata habari. Kwa mwanae akakamatwa na pale DC ndio ile rafiki yake, Mzee Shelda. Anakwenda saa zote kwa Shelda. Akaenda usiku, hadi hadi si nini? Shelda ndiye pisha rafiki yake kila siku, wakaja pale. Oh, mbona mzee amekuja usiku ile kasema? Hakuna nini bwana. Nini nini? Ah, siwezi kula. Una nini mzee? Sema, mtoto wangu kakamatwa katiwa ndani. Na wewe kwenye gani kwenye daftari na nini? Mtoto wako kasema wako. Wako mwenyewe, wako mwenyewe. Umemzawe, mimi sikumzaa. Basi si wako. Anambia wangu bwana wangu wewe. Sikatoka ni usiku mrefu ngaje kutabisha wewe ila mwanangu. Umemzaa wewe, mimi sikumzaa. Basi si wako bwana. Eh bwana wangu wewe, urafiki wetu usinisaidie leo bwana wewe. Mwanangu wewe nakwambia mwanangu, mara kweli kweli kweli kweli. Umemzaa sikumzaa. Nini mzee wewe bala si nini? Akaenda kujua kazi kamcho kazi bwana Sheikh Ibrahim kazi kamcho. Sikia huyu mzee anamtabisha hapa. Si mtoto wake, si nini, kafanya nini, kafanya nini. Namwambia mwanao, kwenda sema ndio. Umemzaa wewe, sema je mzaa nini. Kazi anamwambia, nini bwana mkubwa, mbona anamtabisha bwana DC sijui sema. Simtabishi, yeye ndo anamtabisha. Mimi namwambia, siwezi kulala bwana mwanangu, katiwa ndani, naye ndo rafiki yangu mimi huyu. Anaambia mwanao hasa, anaambia wako hasa hasa. Ana ndio umemzaa wewe na ndio mimi sikumzaa. Hapa kwetu sisi kiapo chetu za wanaume wanacha uzao wanawake wanaume hawaza. Labda Ulaya huko wanaume uzao labda. Oh kweli kweli mzee ndio. Basi tu hao wanasema kaza baba. Kagoso bwana. Adinikia, kiapo chetu hiki sisi uzaa wanawake wanaume wazee. Labda Ulaya huko wanaume uzaa. Basi mzazi, mama. Hata shetani kishatambua. Sikienda tena. Naam. Itakuja saidia. Itakuja saidia, sema. Tumeshasema mtume swala zuri. Hata wametajwa wale wazazi hawakuambiwa wanyonyeshaji. Lakini mkuu semwambia mtume, bwana sana ile kadhikra. Tumekuteremshia mawaidha haya. Litubajira linasi madu sida ilaihi. Uzidi kwa bainishia. Qurani imesema kwa ufupi, wapi kwa Qurani ndio tuhuri za kanne iko nasiri nne iko magari kabla ya mtume na hakuta ya mtume kwa kama hawakukutana kukulea bila bila ye mtume tukaambiwa panue yale mekuisha lazima kila kitu kitu cha Qurani kwa kovret vizuri mekuisha wabibadilaini sana wazee wote wa mimi wapanje sami kasamama mambo kasema hamaletu mwa hanalala wani hamaletu hivi hivi hivi pena imba ya tughana akifikiria aindaka hali kwa yuko kwako sasa kama wewe zamani ulikuwa uko chini babako na mamako alikulisha leo wamekuwa wazee hawajifai wako kwako leo nyumbani kwako unaonisha na kuvika japo si nyumbani kwako imba ya bdughana akifikiria ile mazaida akifikiria aindaka hadi kwa yuko kwako sasa kibara akafikiria utu uzima ahaduma moja katika wale moja kafa labda au moja bado kijana au kila huma au wote kafikiria utu uzima kwako tabu bana wazee mimi nimekana wazee mama na baba wii kazi kubwa kuwachukua bwana chukua wakifikiria daraja hiyo mekwana kwa wanyonke mkotole ukazi wanaeleo wananionea nimefanya hivi nimefanya hivi basi mbaya tughana akifikiria aindaka yuko kwako sasa kibara utu uzima ahaduma moja katika wale au kila wao wote wawili kama mimi nimekana wote wawili bwana kachukua wote tangu mwanzo kufanya kazi bali kwa mama na baba na ndugu zangu na watoto ndugu zangu wote chini hapo. Kwa hivyo sikubibike tena senti mshangu. Sasa mzee mtazamani mtazamani. Na kila siku nazidi. Ndio sio, sizidi mimi. Ufupi tu ndio sio kaze kile. Lakini mimi kile yote naongezeka. Shukuru umri pia nazidi kila siku. Madarasa haya ni kwa nayo kuja sikuwa nayo alhamdulillah. Kuja ndogo. Basi, ziyada akhiya. Laki wa ziyada wanawuzi. Namba kariba wana. Gakanao, wote wana. Niko wakatimisha na nini. Wote, tangu liya baba, kaja mama, wafika bako jimaka batamaninu ko. Wako pamoja na mimi. Nato uzanko vile vile. Na bahati moja, mama anko alipokufa. Alikuwa mtu mzima, anagawa ngono wana. Sisi watu wane. Basi, mara anakwenda kwa mtoto wake huyu, mara kwa mtoto wake huyu, mara kwa mtoto wake huyu. Akapata ugonjwa wa kufa katika nyumba ya mkubwa wetu mwanamke mkubwa kabisa kuliko sote mwanamke ugonjwa mkubwa basi tuzima tu tena nani kidogo ikawa mimi siendi ila isha kitoka msikitini ndio napita pale hana ugonjwa ulivyo kufa kidogo tuzima napita pale kila mtu anapenda sana zitaka sisi ndugu watano wanaume watatu wanawake wawili akika kaza mara kwa angu, mara kwa huyu, mara kwa huyu, mara kwa huyu, kamjia ni bahati ya kupa katika nyumba ya mkubwa wetu hasa, mwanamke, mkubwa wetu kabisa. Basi mimi upita, nishaisha, tukapita soga pale, kwa zungumza, nkeleza angu kwa angu.